kuna masala ya kifikhi ni yataje kidogo, ambayo hawa wamezungumza kwa upande wao, wakatofautiana na masahaba wadogo. Mtu amempa talaka mkeo ya kwanza akamrudia, au amekaa eda kamaliza akamuoa tena, akampa talaka ya pili, eda ikamalizika. Alipomaliza eda akaolewa na mwanaume mwingine, hakuolewa au hajarudiwa na uti kule, akaachwa. Alipoachwa akaja kuolewa na mwanaume huyu aliye mwanzo alitoa ngapi? Mbili. Akaja kuolewa naye tena, akamwacha tena. Sasa talaka hii ni ya kwanza au ni ya tatu? Umeona jambo lilivyokaa hivi? Naam. Ni katika masala ambayo masahaba wakubwa na wadogo wametofautiana. Kuna kauli ya kina Ibn Umar na Ibn Abbas ambao ni masahaba wadogo, na kuna kauli za kibaru as-sahaba. Kibaru hawa katika hawa waliotajwa hapa wakazungumza baadhi yao kwamba huyu akirudi kule anaenda kukamilishia talaka ya tatu. Sio kwamba anaianza ya kwanza, la, anaenda kukamilishia talaka yake ya tatu. Kule kulibaki moja, kwa maana ya kwanza ilitoka, ya pili ilitoka, ya tatu ilikuwa haijatoka. Kwa hiyo akirudi tena yule, hata kama huko kaolewa, akipewa talaka, akienda kule anaenda kuimalizia iliyobaki. Ni kama vile ulikula ukasema chakula changu hiki nafanya nini? Nabakisha. Nikienda kule nikirudi nitakuja kumalizia. Ndio kinachotokea hapa. Hii ndio kauli ya kibaru katika maswahaba. Lakini maswahaba wadogo wasema hapana, huyu anaanza upya. Sasa hapo tunatanguliza kina nani? Kibaru. Ukisema kibaru ina maana huyu ashamaliza sasa. Ukitoa tu ndio hii aya inachukua nafasi. Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan. Hatakuwa halali mpaka aolewe na mume mwingine. Kwa hiyo hii pia inasaidia katika upande wa masala ya kifikhi, inapotokea ikhtilafu kwamba kuna kauli ya Abu Bakar, kuna kauli ya Omar, kuna kauli ya Uthman mfano, na huku kuna kauli labda ya Ibn Umar, zimegongana. Ikitokea mfano katika masala ya kifikhi, ukisoma unayakuta sana mambo haya, ina maana lazima utangulize kauli ya hao wakubwa. Hao wana nguvu zaidi hata kwa kutokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana hao sikilizeni, na wafuateni sunna zao, kauli zao zishikamani nazo. Tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajidhi, shikamaneni na hiyo njia, halafu ibaneni, kwa maana ishikilieni kwa magego yenu, kama mnavyobana kitu kwa magego kisitoke, au kama mbwa anavyofanya, anakimbia na mfupa ameubana, hataki utoke, anakimbia nao. Basi nyinyi sunna ya Mtume na hii inayokuelekezeni ya hama khalifa, kama teni hivyo hivyo, usikubali kuiacha, yani unakufa nayo hivyo. Wa iyyakum wa muhdathati, na jihadharini nyinyi na yale yatakayozushwa, jihadharini na yenye kuzushwa bid'ah. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwani kila lenye kuzushwa hiyo ndiyo bid'ah yenyewe, ambayo inatambulika katika sheria kwamba haifai. Kila litakalozushwa ukaona hili limezushwa si katika asli ya dini, basi hilo ndilo bid'a yenyewe ambayo wewe hutakiwi kushikamana nayo, lisilokuwa na asli katika mafundisho na utekelezaji wa kiibada kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jihadhari mbaya. Wa kullu bid'atin dalala, na kila bid'a ukiambiwa hii ni bid'a, huu ni upotevu, ni kuiacha njia sawa sawa. Wa kullu bid'atin dalala, na kila bid'a kwa maana lililozushwa likaitwa ni sehemu katika dini, huo ni upotevu. Maneno katika maneno yaliyo wazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kukemea bid'a, hadithi hii. Na lau kama watu wangekuwa wanafuata mwongozo kwa kueleweka maneno, hapa Mtume alimaliza kila kitu, kila kitu. Kwanza ashakwambia jihadhari, kwanza shikamani na mwenendo wangu na hawa makhalifa waongofu, halafu mjihadhari na uzushi. Akaelezea uzushi, ukisikia uzushi ni bid'a. Sasa katika surati Al-Hadidi Allah asema wa rahbaniyata ibtada'uha, ule uruhbani kwa maana hawataki kuoa, hawataki kuolewa, huo ni uzushi. Nini atanato? Huko ni kujiadhibu. Mimi bwana sitaki kuoa, sitaki, nataka nijipinde katika ibada. Hii ikaitwa ni bid'a. Ndio Mtume anatahadharisha katika umma huu, uruhbani hauna nafasi. Mmoja katika masahaba alimuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, nadhani alikuwa ni Uthman ibn Madhun atabatu, alimuomba awe ni ajitenge na mambo ya kuoa. Mimi sitaki nioe, nikae hivi hivi, nataka nifanye sawa sawa ibada. Kawe anasema walau adhina lahu lakhtasaina, Mtume angemruhusu Uthman ibn Madhun tabattul, kuachana na mambo ya kuoa haya, basi na sisi wengine tungejikata nguvu zetu za kiume. Na hii ni pupa waliokuwa nayo ya kutaka jambo la ibada likae sawa sawa, kwa sababu hili jambo linashughulisha kweli, ni fitna. Mtume anasema ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa, sijaacha mimi fitna naiacha duniani huku naondoka, fitna itakayowadhuru wanaume kuliko fitna ya wanawake. Sasa kuna ambao wanakerwa, lakini ni maumbile. Sasa ukisema sitaki kuoa, mwili unakwambia haiwezekani, unalazimika. Ndio anasema lao angemruhusu, na sisi wengine tungejikata nguvu zetu za kiume, tukabaki hivi hivi tu basi, tungeridhika na hali hiyo. Lakini Allah hajaumba hivyo, basi twende hivyo hivyo. Anasema wa kullu dhalalatin finnar, na kila upotevu unakupeleka motoni. Kwa maana uogope kitu kikitwa upotevu, usijiaminishe na kitu kinachoitwa upotevu, kwa sababu kinakusogeza katika moto. Bid'a ni upotevu, na kila upotevu unakusogeza, unakupeleka motoni. Allah atukinge na adhabu ya moto. Hadhihi wasiyatu rasulillahi li ummatihi, huu ni wasia wa Mtume wa Allah kwa umma wake. Antasira ala manhaji salafi salih, umma unatakiwa upite, utembee katika manhaji ya wema. Liannahu tariqun najati, kwa sababu ndiyo njia ya kuokoka. Wa hadha kama qala, kama fi qawlihi jalla wa ala, ni kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na hakika hii ni njia yangu. Wa anna hadha sirati, na hakika hii njia, huu mwenendo tauhid, aqida na manhaji yote napita nayo ndio njia yangu. Mustaqiman, hali ya kuwa imenyooka kabisa, naipita njia hii, naipita ikiwa imenyooka vizuri. Fattabi'uhu, na nyinyi ifuateni hivyo hivyo na kunyooka kwake hivyo ilivyo. Wala tattabi'u subula, na wala msifuate vinjia vingine vingine. Fatafarraqa bikum an sabilihi, vikawa ni sababu ya kukuondoweni katika njia yake Allah tabaraka wa taala. Hapo imekuja alfa'u, wenye katika lugha wanaita alfa'u as-sababiyya, wanasema fa'u as-sababiyya, ndio maana imenasibisha fi'l mudhari mbele baada ya katazo lililotangulia, ndio zinakuja hizo baada ya talabi au nahi kama hivyo. Wala tattabi'u subula, na wala msifuate njia nyingine nyingine. Fatafarraqa bikum, fa'u kazi yake ni kukwambia kwa sababu ya nyinyi kufuata hizo njia nyingine hizo, itakuwa ni sababu ya kukufarakasheni nyinyi, yani ya kukuondoweni nyinyi ansabili, katika njia iliyo ya sawa sawa. Ukifuata njia zilizotengenezwa za kihizbi utazitetea, ukizitetea unaondoka huko, unaondoka bila kujitambua, kwa sababu umetetea njia isiyo kwa njia. Ukiitetea tayari huko unaondoka, kwa sababu ulitakiwa utetee hii, lakini ukatetea ile iliyoendana na akili yako. Ndo Allah anaonya msifuate vinjia vinjia alafu vikakutengeni vikakuwekeni kando na njia hii ya Allah. Dhalikum wasakum bihi, huo ni usia amekupeni nyinyi Mola wenu. La'allakum tattaqun, ili mpate. Tattaquna an-nara, kama alivyoandika la'allakum tattaquna an-nara, ili mpate kujikinga na adhabu ya moto mkifuata wasia huu. Watattaquna ad-dalala, na mkifuata wasia huo mtakuwa mmejikinga na upotevu. Wasia wa kufuata njia hii iliyonyooka. Watukhalifuna al-firqa ad-dalla, na mkifuata wasia huu mtatofautiana na makundi yaliyopotea. Tasiruna ala al-manhaj as-salim, mtakuwa mnatembea katika manhaji iliyo salama. Hatta talhaqu bi nabiyikum, mpaka mkutane na nabii wenu. Bi ashabihi, pamoja na masahaba zake. Wa atibaihi, na wale waliowafuata wao, wafuasi wake. Wa man yatamassak bihadha khususan fi akhir zaman, na ambaye anashikamana na wasia huu na agizo hili na njia hii, khususan fi akhir zaman, hasa katika zama hizi za mwisho. Fasayalqa ta'aban minan nas, atakutana na tabu sana, atakutana na tabu sana kutoka kwa watu. Walmukhalifina, na wale wenye kukhalifu wasioitaka manhaji ya kisalafi. Sayalqa ta'aniban, atakutana na kulaumiwa. Ta'aniban ni kulaumiwa, kukosolewa, katika fi'lu annaba yu'annibu ta'aniban, kwa maana hiyo, kwa maana ya kulaumu. Atakutana na lawama, kukosolewa. Watahadidan, na vitisho, atakutana na vitisho, kwa sababu kuwakabili makhawariji, unaona inavyokuwa shughuli yake. Ukishajulikana kwamba wewe unakabiliana nao, manake kama uko hatarini, hatarini tu, sababu hao hawajileweshi hivi hivi. Mambo mengine utakutana huko, ukishaitwa kirusi ndio tayari ushaumia. Kwa hiyo tahdidi zile vitisho na vitu kama hivi. Fayahtaju ila sabrin, panahitaji subra. Sayalqa muhuriyatin, atakutana mwenye kufuata manhaj, atakutana na muhuriyatin, vishawishi. Lisarfi an hadha at-tariq, vinavyotaka kumuondoa, vishawishi vya kutaka kumuondoa katika njia hii. Wakikuona kwa mfano Shia, wakikuona dhaifu, kwanza wanaanza naye kwenye pesa. Shida yako nini? Ndio pale tutakupa nafasi, tutakuajiri. Mshahara unataka shilingi ngapi? Nakumbuka kuna kijana mmoja tulikuwa tunasoma, Basi kumbe mashia walikuwa na hawa watu wa nini, firakudhala hawa, ima mashia ukadiria, walikuwa na nafasi zao za kusomesha, wakatangaza mwenye uwezo kusomesha na nini, elimu ya dini, aje, akafika. Sasa yakaenda, kumbe chuo chenye cha kikadiria, sija kuchekishia, wanajua wenyewe huko. Akafanya interview, akaonekana amepasi vizuri. Akaulizwa, sasa wewe mshahara wako unataka ngapi? Sasa yeye alikuwa katika maisha magumu ya kusoma. Akasema, naomba mnipe 70,000, miaka kama 2003 na 2004 hivi. Naomba mnipe 70,000. Wakamuuliza, itakutosha? Sasa ukiulizwa itakutosha, hapo unakuwaje? Maana kwanza alifikiria akasema, mimi kule na kule 25,000 kwa mwezi hadi 30. Akaona nikifanya 70 ishakuwa mara mbili yake. Akaona mambo yatakuwa yameshakuwa mazuri. Akauliza, itakutosha? Akamwambia, kama kuna kuongeza ongeza, lakini mimi naona kama inanifaa. Anasema, basi tutakupa 150,000. Mpaka leo hajatoka. Tangu kaingia huo mwaka huo, mwenyewe tukikutana naye, wewe vipi mwenzetu, imekuwa kuaje? Unajua wale mie na waelekeza wale wanafunzi na kaa nao faragha. Anambia, hii njia mnayosoma si sawa sawa hii. Hii si sawa sawa hii. Hatoki. Kama hii si sawa sawa hii. Tunawapa nasaha lakini sio kama hivi hivi. Anasema hivi. Pesa, pesa ni hatari. Kwa sababu kwanza pesa aliyofikiria atachukua 70 imekuwa mara mbili ongeza. Ndio. Sasa hii wanaita mughriyati. Al-mughriyati manake ni vishawishi. Kuna vitu kiambia, nyumba utapewa, gari ya kutembelea utapewa, siyo mshahara, kila wiki unapewa nyama ya ng'ombe, ukitaka nyama ya mbuzi. Hizi ni mughriyati hizi, ambapo vinasukumwa na akida sawa sawa. Akida sahihi, kwa sababu akida yako ikiwa sawa sawa, wewe huangalii napewa gari wala usafiri wa tiketi ya ndege, sio kila mwaka umra, sio ni hivyo, huangalii. Wewe unajua hivi vyote vinaachwa hapa duniani, wewe unafikaje mbele ya Allah? Hicho ndio kitu kinachokuwa na thamani kubwa mbele yako wewe. Kama matembele ni kila nitakufa, na wewe unayekula nyama, unayekula misamaki, pia kufa siku pale pale. Basi twendeni hivyo hivyo. Halafu sasa hii ndio akida na manhaj, ndio pale Mtume aliposema, addu alaiha min nawajib, shikamaneni. Kama unavyobana kitu kwa magego yako, hii manhaj usitupe, ni hatari. Ukiitupa ni hatari, umejiweka mahali pabaya. Hizi ni mughriyati, lisarfi an hadha tariq, za kumuondoa mtu na njia hii. Watahadidati targhibin wa tarhibin, na vitisho vya kukuvuta na vya kukutisha. Vitisho vya kukuvuta, wewe utakufa maskini. Anakutishia kwa maana utapata tabu, maisha siku hizi yamekuwa magumu na nini. Hii nafasi iko wazi, unaiona nafasi iko wazi. Hii ni tahadidati za tarhibi, kwa maana anakutisha tisha kwa kukuvutia huku, na tarhibi ni vile vya kukutisha. Wewe unaacha huku, watu wataenda kufanyia jambo baya wewe. Mfano, hizi ni tarhibi. Kwa tarhibi ni mtu kumtisha, na tarhibi ni kumvuta. Kwa vitisho vyenye sura zote mbili, anampa vitisho kwa lengo la kumvuta, au anampa vitisho, anampa vitisho vya kumuogopesha, kwamba utakuja kukutana na haya, na wewe watu watakutenga hapa, unaweza ufiwe hapa, alafu katafuta unazikana nani hapa. Wewe anza tu mambo yako hayo. Kuna wazazi wanawaambia watoto wao waliosoma maneno kama hayo, mwanangu usianze hayo, itakuwa shida. Sasa haivi hivi katika manhaji hii hayo. Anasema min alfiraqi dhalla, hivi vitisho vinatoka katika makundi yaliyopotea, walmanahij almunharifa, na katika manhaji za kupinda zilizopotoka, zilizoacha njia sawa sawa. inharafa yanharifu inhiraf, ni kuacha njia ya sawa sawa. Kwa maana zile manahij almunharifa, manhaj kwa maana zile njia ambazo zimeacha njia hiyo sawa sawa. Yahtaju ila sabrin, inahitaji subira. Walihadha qala, na ndivyo mtume akasema, bada alislamu ghariban, umeanza uislamu kiugeni ugeni, wasayaudu ghariban, na utarudi uislamu kiugeni ugeni. Kwa maana umeanza watu wanashangaa, huyu nini huyu, afanya huyu, asema nini huyu, na utakaporudi pia utarudi katika hali kama hii. Kwa maana huko akhiru zamani, mwishoni mwishoni. Lakini ikatangazwa bishara, fatuba lilghuraba, wabashiriwe kheri, pepo, daraja nzuri ya peponi wataipata wale ambao wataonekana ni watu wageni. Yani watu wanawashangaa, anafanya nini huyu, anasema nini huyu, mbona mimi simuelewi, vitu kama hivyo. Kila wa minal ghuraba, na katika ghuraba ambao wanaonekana ni wageni, wa manil ghuraba, mkina nani hao alghuraba? Kila wa manil ghuraba, akaulizwa ni kina nani hao ghuraba watakaoonekana ni watu wageni. Ya Rasulullah, ewe Rasulullah. Qala, akasema, alladhina yuslihuna idha fasada nas, ni wale ambao wao, yuslihuna, wanatengeneza mambo, wanayafanya kwa uzuri, wa aslahu, kwa maana wakafanya yaliyo mazuri, wakapata, wakafuata njia kwa uzuri. Idha fasada nasu, watu watakapokuwa wameharibika, watu hawaongozeki tena, watu wanakwenda wanavyotaka, wao wakatunza akili yao, wakaona hii njia hii si nzuri, akafuata njia iliyo ya salama. Hao ndio ghuraba. Atakapofanya hivyo watu watamshangaa, atakapofanya hivyo watu watamshangaa. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine, alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu, ni wale ambao wanayatengeneza yaliyoharibiwa na watu. Fala yaslamu min ad-dalali fi dunya wala yaslamu min an-nari fi akhirah illa man salaka hadha at-tariqa manhaj as-salafi as-salih, hata salimika na upotevu duniani, wala hata salimika na adhabu ya moto akhira, ila yule ambaye amepita katika njia hii, njia ya wema waliotangulia. Wahumu alladhina, nao ni wale ambao, qala Allahu fihim, Allah amewaelezea kwa kauli yake, wa man yuti'i Allah war rasula, na wale waliomtii au wenye kumtii Allah na wenye kumtii mtume, fa ulaika, watu hao, maa alladhina, watakuwa pamoja na wale ambao, an'ama Allahu alayhim, Allah amewaneemesha, minan nabiyina, watakuwa pamoja na manabii, wasalihin wasiddiqina, watakuwa pamoja na watu wa kweli katika dini ya Allah, washuhada, na watakuwa pamoja na mashahidi mbele ya Allah, wasalihin, na watakuwa pamoja na watu wema wengine, wa hasuna ulaika rafiqa, na hao waliotajwa na Allah ni watu wazuri kabisa kuwa pamoja nao. Wa hasuna ulaika rafiqa, hao ni watu wazuri sana kuwa ni rafiqa, yani kuwa pamoja na watu hao, kuwa mtu yuko pamoja nao. Hiyo ni tamiz almalhuz, wanavyoita tamiz malhuz rafiqa, kwa maana hasuna ulaika, hao ni watu wazuri sana. Hasuna ulaika, hao ni watu wazuri rafiqa, yani kuwa ni kundi lako au kuwa pamoja nao, hao ni watu wazuri kwa kuwa pamoja nao. hao ambao Allah ameshawataja, an'ama Allahu alayhim, Allah amewaneemesha watu hao. Dhalika alfadlu min Allahi, hiyo ni fadla ya Allah ambayo Allah humkirimu anayemtaka katika waja wake. Wakafa billahi alima, na Allah anatosha. Aliman, kuwa ni mjuzi wa kukuelimisha wewe. Wakafa billahi alima, na Allah anatosha kuwa ni mjuzi wa kukuelimisha wewe. Na Allah anatuelimisha. Fattaqullaha wa yuallimukumullah, muogopeni Allah na Allah anaendelea kukupeni ilmu. Kadiri unavyokuwa unamcha Allah, unamweka mbele Allah, ndivyo Allah anavyokupa kuelewa, anavyokupa ilmu, ufahamu. Hili ndilo ambalo tunalitanguliza leo katika funguzi wa daura hii ilmia, kiasi tunachojaaliwa kuelezea. Kama kutakuwa na maswali, naomba yaahirishwe mpaka mwishoni. Sije kuuliza la hapa, kumbe mbele kuna majibu. Bado mudhakira tuko nao, itaandikwa swali, italetewa hapa, italisoma lile ambalo tutaona litaleta faida biidhnillah tabaraka wa taala. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تبارك وتعالى أمليكي خيري شفويتو لا أوليكي خيري ونغوزي ومسكتكو وسكو معاوية ومن أبي سبيان وقوانا دولهي